10,000'a göre. A veszelek 5-10,000'ra, veszek egy 10 centit.

én nem itt a szóta húsi. Akut! Kyllä se vähän jota sillä. Látom, hogy ott százas nézi, mi a lát? Hát, hogy menjek, hogy megint menjek a szobámba.

Na mi da? A me jeste. Na mi činjava šta? Cosa non arriva? Ah? Ah, non è. Ma non è che altro che? Tu lo sai che mi guardo. E qui io mi guardo. Nem, de sötét ezt a kicsit, vettem a lámpámba a égőket. Akkor menjek, megyetek. Elégi. Miért nem megy? Nem esik bajom.